na wpół wiorsty od Przasnysza siadła sobie w rowie cisza. Słońce w drodze umęczyło, siąść gdzieś w cieniu przymusiło, a że drzewa gęsto stały i do miasta kawał cały. Jak przysiadła, tak zasnęła.